صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin biz müminlere hayat veren hadislerini okumaya çalışıyoruz. Bugünkü hadisimiz müminlerin Allah-u Teala'ya karşı olan görevini ifade ettiği gibi yine Allah-u Teala'nın da müminlere karşı olan rahmetini ifade etmektedir. Bu hadis Allah-u Teala'nın hakkıyla kullarının hakkını bir araya getiren büyük bir hadistir. Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki hakkı kendisinden hakkıyla korunup sakınmalarıdır. Bu da onun yasaklarından çekinerek, emirlerini yerine getirerek, onun gazabından ve azabından korunup sakınmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. En Ebi Zerrin radiyallahu anhu kal. Ebi Zer radiyallahu anhu şöyle rivayet ediyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İttakillaha haythuma kunte. Her nerede olursan ol, Allah'tan korunup sakın. Vatbi' es-seyyi'ete el-hasenete temhuha. Kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Ve halikin nase bi hulukin hasenin. İnsanlara karşı iyi ahlaklı ol buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde üç önemli hikmeti işaret etmektedir. Bunlardan bir tanesi ittakillaha haysuma kunte ibaresi ile her nerede olursan ol, Allah'tan korkup ondan sakın ifadesi ile Allah'ın hakkını ifade etmiş, kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ibaresi ile kişinin kendi nefsine olan hakkını ifade etmiş ve insanlara karşı iyi ahlaklı ol ibaresi ile bir müminin diğer müminlere karşı olan hakkını, yani kul hakkını ifade etmiştir. Sevgili dinleyenler, her nerede olursan Allah'tan korkup ve sakının ifadesiyle müminlerin Allah Azze ve Celle'nin murakabesinden ve gözlemesinden asla kaçamayacakları ifade edilmiştir. Bundan dolayıdır ki Allah bütün müminlerin hem fiillerini görmekte hem içlerinden geçirdiklerini görmektedir. Yapılan bütün fiillere Allah Azze ve Celle şahit olduğu gibi kıyamet gününde yine insanın azaları yaptığı bütün fiillere şahitlik edecektir. Bununla birlikte Allah Azze ve Celle İnsanların yapmış oldukları bütün fiilleri ve yapmak istedikleri fakat yapmadıkları, kalplerinden geçirdikleri bütün fiilleri de bilmektedir. Bundan dolayıdır ki Allah kendisini kalplerin özündekini de en iyi bilen olarak tarif etmiştir. Her nerede olursan Allah'tan korkmak müminler için büyük bir takvayı gerektirir. Takva sahibi müminler bir an olsun Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden uzak olmadığını, Allahu Teala'nın kendileri gördüğünü, bütün ibadetlerini, bütün hareketlerini kontrol ettiğini bilirler. Bunun için müminler gerek namazlarında, gerekse diğer ibadetlerinde Allah'ın kendilerini gördüğüne iman ederler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştu. Eğer siz Allah'ı görmüyorsanız bile muhakkak ki Allah sizi görüyor. Allah Azze ve Celle yapılan bütün fiillere şahittir. Ondan kurtulmanın bir yolu yoktur. İnsan gerek kendisi ile baş başa kaldığında ve gerekse diğer müminlerle birlikte iken Allah'tan korkmalı. Müminlerle beraber otururken Allah'tan korkmalı ve yalnız başına kendi nefsi ile baş başa kaldığında yine Allah'tan korkmalıdır. İşte bu takva sahibi müminler için hiç de zor değildir. İnsan kalbi bazen Allah Azze ve Celle'den gafil kalır. Düşünmemesi gereken, yapmaması gereken şeylere yönelir. İşte bu noktada her kim nefsini Allah Azze ve Celle'nin kendisini gördüğü düşüncesi ile durdurursa felaha erecek olan kişi odur. Bütün kapıları kapatıp kendisini Yusuf aleyhisselama sunan o zelihanın durumunu bir bakın. Bütün kapıları kapatıp kendisini Yusuf aleyhisselama teslim ettiğinde Yusuf aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin burhanını görmüştü. Allah Azze ve Celle'nin kendisini izlediğini, kendisiyle beraber olduğunu görmüş ve hemen bu fiilden Allah'a sığınmıştı. Bütün müminlerin içinde bulunmaları gereken şiar, Allah Azze ve Celle'nin kendilerini gördüğünü, duyduğunu ve kalplerinin derinliklerinden geçen her şeyi daha iyi bildiğini, iyi bilmeleri gerekmektedir. İşte bu Allah'ın hakkıdır. Allah'tan korkmak, gerek ibadetlerde, gerek insanlarla olan ilişkilerde hak ve adalet ölçüsünce Allah'ın emirlerine riayet etmek, Allah'ın sınırlarını aşmamak müminlerin Allah'a karşı olan görevleridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında şöyle buyurmakta. Kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, muhakkak ki bu nokta Allah Azze ve Celle'nin biz müminlere olan rahmetinin, şefkatinin, merhametinin en büyük delillerindendir. Allahu Teala günah işleyen, nefsine zulmeden müminleri hemen cezalandırmamakta, belki dönerler, belki tövbe ederler, belki Allah'ın rahmetine sığınırlar diye bunların günahlarını geciktirmektedir. Bundan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendi nefsine zulmederek Allah Azze ve Celle'ye yönelen insanların tövbe etmelerini, ardından günahlarının silinmesi için bir iyilik yapmakla emredilmişlerdir. Günahın ardından bir iyilik yapmak, kişi nefsine zulmettikten sonra Allah Azze ve Celle'nin aşılmasını istemediği sınırlarını aştıktan sonra kişinin Allah için bir hayır işlemesi, kötülüğün ardından bir hayır yapması muhakkak ki bu şerri ortadan kaldırmaktadır. Bundan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle bir ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki iyilik kötülüğü siler buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle müminleri günahsız yaratmamıştır. Ya da günaha girme eğilimi olmayan, nefsi ile baş başa kalmayan, nefsine zulmetmeyen bir insan olarak tıpkı melek gibi emrunulduğu şeyi yapan bir yapıda yaratmamıştır. Allah Azze ve Celle müminlerin günah işlemelerine değil, günahta ısrar etmelerine ve günahtan sonra tevbe etmemelerine, tevbeyi duayı kabul eden Allah'a yönelmemelerine kızmaktadır. Allah Azze ve Celle bütün insanların kendisine yönelmesine göre onlara muamele etmektedir. Sevgili dinleyenler, insanoğlunun yapmış olduğu bütün ameller Allah Azze ve Celle'nin katında kayda geçirilmektedir. İnsanların yaptığı bütün kötülükler elbette ki kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Bütün ameller ve bütün sözler Allah'a yükselir ve Allah Azze ve Celle işte bunlara göre insanların kaderlerini tayin eder. Eğer yapılanlar şer ise Allah Azze ve Celle şer indirir. Eğer yapılanlar hayır ise Allah Azze ve Celle hayır indirir. Bu noktada Allah hiçbir kimseye zulmetmez. Efendimiz aleyhissalatu vesselam işte bundan dolayı müminlerin bir günahtan sonra, bir kötülükten sonra o kötülüğü bir iyilik yapmakla silmelerini emretmektedir. Bununla birlikte yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara karşı ahlaklı olmayı da emretmektedir. Müminlerin birbirlerine karşı olan şiarlarından olan ahlak konusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uğruna gönderildiği bir özelliktir. İyilik yapmak Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıran, her şeyi bir araya getiren bir isimdir. Kötülükleri gideren, iyiliklerin en önemlisi nasuh bir tevbe, bir istiğfar, Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, ona yönelmek, ümidi ve korkuyu her zaman ondan dilemektir. Kötülükleri gideren, iyilikler arasında insanları affetmek, insan ve insan dışındaki yaratıklara iyi davranmak, sıkıntılarını gidermek, güç durumda onlara kolaylık göstermek, her yerden zarar ve sıkıntıyı yok etmek sayılmıştır. Sevgili dinleyenler, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabilerine iyilikte bulunduğu gibi, şüphesiz ki kendisini bazen öldürmeye gelen, bazen kendisine aşırı söz söyleyen, bazen kötü hareket ve fiillerde davranan insanlara bile merhametle muamele ediyordu. Kendisine sihir yapan insanı dahi affetmişti. Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam asla kişisel olarak kin gütmüyor, kişisel ve şahsi çıkarları için insanlarla uğraşmıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi şahsına yapılan bir saldırıya müdahale etmezken ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye yapılan bir hakarete göz yummuyordu. Sevgili dinleyenler, müminlerin başına gelen musibet ve belalar Allah'ın hatalara kefaret yapacağı şeylerdir. Müminin başına gelen üzüntü, keder ya da sıkıntı, Allah bunları o müminin günahlarının kefareti yapmaktadır. İnsanın başına gelen bütün musibetler kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle kişinin kendi nefsine zulmetmesinden dolayı Allah onu musibetlerle imtihan etmektedir. Eğer insanlar yapmış oldukları kötülükleri bir iyilikle giderirlerse Allah elbette o insanlara zulmetmeyecektir. Akidede zahiri ve batini ameller türünde dinin tamamını kuşatan ve Allah'ın hakkı olan takvayı emrettikten sonra insanlara karşı iyi ahlaklı ol ifadesiyle kulların birbirlerine karşı olan muamelesini öğretmiştir. Böylece yaratılmışların hakkını da eda etmeyi emretmiştir. İyi ahlakın başı insanlardan her bakımdan kötülüğünü men etmek, şahsi kötülükleri affetmek, söz ve fiil olarak onlara iyi davranmaktır. Güzel ahlakın en belirgin olanı insanlara karşı halim olmak, sabırlı olmak, kızmamak, güler yüzlü olmak, müminin yalnızlığını ve sıkıntısını gideren hoş sözler söylemektir. Aynı şekilde herkese layık olduğu ve durumuna uygun bir şekilde davranmak da güzel ahlaktandır. Allah'tan korunup sakınan, takvasını gerçekleştiren insanlara, durumlarına göre güzel huylu davranan kimse hayrın tamamına sahip olmuştur. Çünkü o Allah'ın hakkını ve kulların haklarını yerine getirmiştir. Ve yine böyle bir mümin Allah'a iyi kulluk yapanlardan hem de Allah'ın kullarına iyi davranan insanlardan olmuştur. Hadiste belirtildiği gibi her nerede olursak Allah'tan hakkıyla korkan, bir kötülüğün ardından bir iyilikle onu silen ve yine insanlara karşı iyi ahlaklı olan müminlerden olabilmek temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.